Dostępne od ręki. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda i na Ford.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 września, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Minister Edukacji Narodowej podsumowuje działanie szkół w czasie pandemii. Jak mówi, większość pracuje normalnie. Prokuratura przesłuchuje świadków po awarii w warszawskiej oczyszczalni Czajka. Po próbie otrucia Aleksieja Nawalnego są apele o zablokowanie Nord Stream 2. Zdecydowana większość szkół w Polsce pracuje normalnie, tak poinformował minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski. Jak dodał, system wprowadzony w oświacie na czas pandemii działa i można kontynuować naukę w szkołach. Minister podkreślił, że placówek, które ze względu na sytuację epidemiczną musiały przejść na inny system pracy, jest ułamek procenta. W liczbach bezwzględnych prawie 48,5 tysiąca placówek edukacyjnych, z tego zaledwie kilkadziesiąt na kształceniu zdalnym, nieco ponad 50 i nieco ponad 130 placówek w trybie mieszanym. To wyraźnie pokazuje, że ten system, który wprowadziliśmy, w którym dyrektorzy szkół informują inspekcję sanitarną, po prostu działa. Minister Dariusz Piątkowski, odnosząc się do danych, z których wynika, że więcej jest szkół, które działają w trybie mieszanym niż całkowicie zdalnie, wyjaśnił, że jest to dowód na to, iż nie zawsze konieczne jest zamknięcie szkoły. Zgodnie z wytycznymi MEN, dyrektorzy szkół czy przedszkoli mogą zdecydować o przejściu na tryb zdalny lub mieszany po konsultacji z powiatową inspekcją sanitarną. Trwają przesłuchania w śledztwie prokuratury regionalnej w Warszawie w związku z awarią w oczyszczalni ścieków Czajka. Śledczy ustalają, kiedy doszło do zdarzenia i jaka była procedura przekazywania informacji. Zeznania złożyli m.in. mistrz obiektu, kierownik oraz jeden z brygadzistów, który miał dyżur w dniu awarii. Prokuratura poinformowała, że na potrzeby postępowania została zabezpieczona m.in. dokumentacja z MPWiK oraz Urzędu Miasta. Sporządzono też dokumentację fotograficzną miejsca zdarzenia. Sprawdzono stan odcinka rurociągu oraz znajdującą się nad nim betonową posadzkę i tunel. Uszkodzony fragment ma być sprawdzony po tym, jak tunel zostanie uprzątnięty. Termin nie jest jeszcze znany. Śledztwo prokuratury regionalnej w Warszawie prowadzone jest w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych. Postępowanie dotyczy także sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób w postaci zagrożenia epidemiologicznego i spowodowania zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym. Pod koniec sierpnia w stołecznej oczyszczalni Czajka doszło do kolejnej awarii sieci przesyłowej. Od tego czasu ścieki z lewobrzeżnej Warszawy trafiają do Wisły. W Parlamencie Europejskim apele o zablokowanie Nord Stream 2. Takie głosy padały podczas debaty na sesji plenarnej w Brukseli dotyczącej próby otrucia rosyjskiego opozycjonisty Nowiczokiem. Próba zabójstwa Aleksieja Nawalnego powinna być sygnałem alarmowym dla Unii. Niemiecki europoseł Michael Galler powiedział, że Aleksiej Nawalny jest ostatnim z długiej listy opozycjonistów, których próbowano zabić bądź zabito. Wiadomo, kto jest za to odpowiedzialny, to Kreml. Politkowska, Magnicki, Litwinienko, Niemcow, Skripal. Ostatnie ofiary władz na Kremlu wymieniała z kolei europosłanka Anna Fotyga. Nadszedł czas, by skończyć z bezkarnością Władimira Putina. Nadszedł czas na szerokie sankcje. Zacznijmy od zablokowania Nord Stream 2. A szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, odpowiadając na apele o zatrzymanie Nord Stream 2, odsyłał do rządu w Berlinie. Mówił, że ta inwestycja nigdy nie wzbudzała wielkiego entuzjazmu w unijnych instytucjach. Beata Pchłomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zmarł kompozytor i dyrygent Jan Kręc. Był uważany za jednego z najwybitniejszych polskich dyrygentów okresu powojennego. Jego aktywność muzyczna była silnie związana z Polskim Radiem. Jan Kręc miał 94 lata. Dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej Waldemar Dąbrowski powiedział, że odeszła jedna z największych osobistości polskiej muzyki i polskiego świata kulturalnego. Włosi mają takie ładne określenie Grand Signore, wielki pan. I takim on był w kanale orkiestrowym, czy na estradzie filharmonicznej, czy w życiu. Miałem zaszczyt znać Jana Kręca. To nawet w rozmowie przez telefon miałem poczucie, że rozmawiam z kimś nadzwyczajnym, w sensie formatu osobowości. To smutna wiadomość, chociaż trzeba Bogu dziękować za ten jego długi, owocny żywot, bo wkład w polską kulturę muzyczną jest ogromny i pozostanie zawsze idiomem doskonałości. Jan Kręce debiutował w roku 1946 w Łodzi. Przez lata kierował Wielką Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach. W latach 1968-73 był dyrektorem artystycznym Teatru Wielkiego w Warszawie. W tym samym czasie prowadził Orkiestrę Radia Duńskiego i współpracował z Orkiestrą Symfoniczną w Japonii. Jan Kręc tworzył także muzykę filmową do obrazów Andrzeja Munka i Andrzeja Wajdy. Za dokonania otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a także diamentową batutę z okazji 70-lecia Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz wiadomości sportowe. Niestety Iga Świątek nie poszła w ślady Magdy Linety i Huberta Hurkacza i nie awansowała do drugiej rundy turnieju tenisowego w Rzymie. Polka przegrała 6-7, 3-6 z sklasyfikowaną 19 miejsc niżej w rankingu Holenderką Arantxą Rus. W Rzymie są nasi tenisiści, niebawem mogą zawitać piłkarze, a właściwie jeden z nich. Arkadiusz Milik jest bliski przejścia z Napoli do AS Romy. Kluby już się porozumiały, potrzebne jest tak, a raczej si, samego zawodnika. A on jeszcze z utęsknieniem patrzy w stronę Turynu. Szanse jednak na dołączenie do Juventusu minimalne. Tam mają Luisa Suareza w głowie. Milik miałby kosztować 20 milionów euro plus bonusy. Mógłby też sam liczyć na pokaźne zarobki. Nie tak wysokie jednak jak Robert Lewandowski, który jest jednym z lepiej zarabiających piłkarzy na świecie. W zestawieniu magazynu Forbes znalazł się na 9 miejscu. Rocznie inkasuje 28 milionów dolarów, z czego 24 miliony to jego pensja, a 4 pochodzą z innych źródeł, na przykład kontraktów reklamowych. Na pierwszym miejscu zestawienia jest Argentyńczyk Lionel Messi, który zarobił 126 milionów dolarów, a drugi Portugalczyk Cristiano Ronaldo. Tylko 117 milionów. O takich zarobkach mogą tylko pomarzyć piłkarze Lecha Poznań. Ale oni bardziej niż o kasie myślą o grze w piłkę. Jutro zagrają w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Europy z Hammarby. Kolejosz już jest w Sztokholmie, a trener Dariusz Żuraw dobrej myśli. Trafiliśmy na solidny zespół z Ligi Szwedzkiej, ale nie jest to zespół, którego nie można ograć. To zespół, który fajnie operuje piłką, mocny w ofensywie, natomiast my też mamy odpowiedni potencjał do tego, żeby takie mecze wygrywać. Początek jutrzejszego meczu Hammarby Lech o 19. Kibice żeglarstwa z zapartym tchem śledzą, co się dzieje w bitwie o Gotland. To już przecież druga doba regat. W rywalizacji pozostało 13 z 20 jachtów. A co się dzieje na akwenach w pobliżu Gotlandii, zdradza Honorata Wąsowicz. Z przodu stawki jest grupa 6 najszybszych jachtów, która zaciekle walczy o zwycięstwo. Tutaj każdy ma szansę i nie ma twardych faworytów. Natomiast z tyłu flotylli, 75 mil za prowadzącymi, są wolniejsze jachty i toczą one wojnę z czasem. W środę pod wieczór spodziewamy się bowiem uderzenia sztormu z kierunku północnego, który może ich objąć swoim zasięgiem. Pierwszych jachtów na mecie spodziewamy się jutro około południa. I jeszcze godzinę pierwszych meczów półfinałowych w Ekstralidze Żużlowej. W niedzielę o 16.30 Faluba z Zielona Góra zmierzy się z liderem tabeli Fogą Unio Leszno, a o 19.15 pojadą Betard Sparta Wrocław i Moje Bermudy Stal Gorzów. A kolejny sport za 2 godziny. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Wieczorem, w nocy jutro pogodnie. Dopiero w środę wieczorem nad morzem zacznie mocniej wiać i lokalnie w Sudetach może przelotnie padać. W nocy mglisto. Nad ranem od 10 stopni nad Zatoką Gdańską do 13 w centrum i 17 na Dolnym Śląsku. Jutro jeszcze ciepło, od 26 do 30 stopni. Na program zaprosił sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 100% satysfakcji dzięki najlepszej kombinacji cen i ofert na używane modele Volvo w ramach oferty Volvo Select. Tylko podczas dni otwartych Volvo. Tylko między 14 a 19 września. Wybierz swój sprawdzony w 100 punktach samochód. Skorzystaj z leasingu 100% oraz odbierz nowe akcesoria o wartości do 15 tysięcy złotych. Po prostu odwiedź najbliższy salon Volvo i wybierz samochód dla siebie. Bardzo długo zmagałam się z nieświeżym oddechem. Wiem, że ten problem dotyka wielu osób. Próbowałam różnych sposobów, aby poradzić sobie z tą przypadłością. A rozwiązanie okazało się bardzo proste. Dentysta poradził, abym zmieniła moją pastę do zębów na Halitomin Dent. Pasta Halitomin Dent nie tylko doskonale czyści zęby, ale też działa przeciwbakteryjnie i dzięki zawartości cynku wiąże lotne związki siarki, które są przyczyną przykrego zapachu. Halitomin Dent. Świeży oddech przez cały dzień. Dzięki Halitomin Dent w końcu nie mam problemu z nieświeżym oddechem. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest punktualnie 10 minut po 17. Przed mikrofonem Michał Migała. Na audycję przygotował Jacek Frenzel. Dzisiejsze popołudnie, a realizuje je Anna Regulska. A w tej godzinie usłyszymy między innymi o międzynarodowej Nagrodzie Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Będzie również obecny europejski puls trójki. A za oknami dziś kalifornijskie słońce, więc na playliście królują piosenki hipisowskie albo neohipisowskie, jak w przypadku Big Day i utworu C4. C4 i Big Day. To już było. A teraz Power of the Moon. To oczywiście Deep Purple, a jeśli chodzi o księżyc, to za dwa dni będzie NUF. Ooh. Już dzisiaj o 20:00 w Teatrze Polskim odbędzie się uroczystość wręczenia Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. O nagrodzie i zasadach jej przyznawania oraz o tegorocznym laureacie mówi prezes Fundacji imienia Zbigniewa Herberta Maria Dzieduszycka. Międzynarodowa Nagroda Literacka imienia Zbigniewa Herberta jest rzeczywiście jedyną tego typu nagrodą przyznawaną i za całokształt twórczości i o takim międzynarodowym, światowym zasięgu, a to przede wszystkim dzięki wspaniałemu jury zależy nam na wyróżnianiu wybitnej poezji, osiągnięć zarówno artystycznych, jak i intelektualnych w tej dziedzinie. Jak wybierany jest laureat konkursu? Ponieważ jest to nagroda za całokształt twórczości, a nie za książkę danego roku, zasady konkursu wyglądają w ten sposób, że każdy z jurorów co roku zgłasza jednego kandydata. Nominacje są tajne, my ich nie ujawniamy na żadnym etapie konkursu. Rzeczywiście mają geograficznie, językowo olbrzymi zasięg. Przypomnę, że wśród laureatów mieliśmy wybitnych poetów ze Stanów Zjednoczonych, W.S. Merwin, ale również z Afryki Południowej. Brayton to izraelska poetka Agi Michol, 2 lata temu irlandzka poetka Nuleni Gonel. Także rzeczywiście laureaci, ich nazwiska, ich poezja pokazuje, że nagroda ma rzeczywiście duży zasięg. W tym roku o nagrodzie będzie głośno u naszego sąsiada, za Odrą, ponieważ laureatem został Durs Grunbein. Warto przypomnieć, że Durs Grunbein jest powszechnie przez krytyków uważany za pierwszego wielkiego poetę Zjednoczonych Niemiec. Doświadczenie życia w komunistycznym kraju, reżimie, który szczególnie we wschodnich Niemczech był ostry, to jest takie doświadczenie, które on jakby dzieli z Herbertem. Durs Grunbein otrzymał w 2012 roku nagrodę Europejski Poeta Wolności. Otrzymał ją za tom poezji Mizantrop na Capri w tłumaczeniu Andrzeja Kopackiego, więc polscy czytelnicy mogli już się trochę zapoznać z jego twórczością. Na dzisiejszej uroczystości on przeczyta, zaprezentuje kilka wierszy, które do tej pory nie były publikowane w języku polskim. Jest też, o ile pamiętam, z 2010 roku zbiór esejów w tłumaczeniu Jakuba Ekiera, no niestety wyczerpany, ale twórczość Grunbeina jest w Polsce już trochę znana. Nam zależy na tym, żeby była znana jeszcze bardziej i mamy nadzieję, że nagroda się do tego przyczyni. Z Marią Dzieduszycką rozmawiał Paweł Turski, a już za chwilę rozmowa z tegorocznym laureatem Międzynarodowej Nagrody imienia Zbigniewa Herberta. Tymczasem teraz Magda Dziun i Piotr Banach oraz Gutek i jej piosenka o miłości. Kawy dwie wypiję. jednak chcę, by spełniły się. Bardzo chcę, by spełniły się. Bardzo chcę, by spełniły się. Bardzo chcę, by spełniły się. Bardzo chcę. Piotr Banach, jej piosenka o miłości, a my wracamy do świata poezji, bo tegorocznym laureatem Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta jest Durs Grünbein przed galą, która odbędzie się w Teatrze Polskim. Z laureatem rozmawiał Paweł Turski. Zbigniew Herbert wiele dla mnie znaczy. Zbiegiem okoliczności jest fakt, że dzieła poetyckie Herberta są mi szczególnie bliskie. Niestety, nigdy nawet będąc poetą go nie spotkałem. Na gali odwołam się bezpośrednio do Zbigniewa Herberta. Mam nadzieję, że publiczność ten dialog poety do poety zrozumie. Myślę, że będzie zrozumiany. W końcu zarówno w dziełach Herberta, jak i w pańskich widoczne są motywy mitologiczne. Zawsze mówiłem, że antyk tutaj dla nas w Europie jest podstawą wszystkiego. Dla idei demokracji, społeczeństwa, polityki, ale także psychologii. Jeśli zagłębimy się w psychoanalizę, Zygmunt Freud wiele do swoich modeli zaczerpnął z antycznych dramatów. Wychodząc z tego założenia, uważam, że europejskie historie rodzinne, one wszystkie, każda z nich osobno, wywodzi się z antyku. Tak więc antyk jest ciągle wśród nas obecny, w całej naszej teraźniejszości. Ostatnie 2-3 tysiące lat historii całego kontynentu jest jedną historią. Zawsze tak to widziałem. Nagle przyszedł XX wiek i wszystkie mity eksplodowały. Wiele idei, które wywodzą się z antyku, znalazło się w kryzysie XX wieku i upadło. Sam humanizm znalazł się w końcu również w kryzysie u społeczeństwa masowego. Ten kryzys doprowadził do mordowania. Dwie wielkie wojny, niszcząc całe narody, doprowadziły do wzięcia mapy i narysowania nowych granic Europy. Ład jałtański i nawiązania do kultury socjalizmu są widoczne w pana dziełach. Nie powinno to dziwić. W końcu urodził się pan w Dreźnie. Tak, urodziłem się w 1962 roku w Dreźnie, rok po wybudowaniu muru berlińskiego. Można śmiało powiedzieć, że jestem dzieckiem socjalizmu. Życie dziecięce i młodzieńcze spędziłem w NRD, we wschodniej części Niemiec, a więc obok Polski i Czechosłowacji. Te dwa kraje są mi bardzo znajome. We wczesnych latach 80. Polska była oazą emancypacji. To tutaj narodziła się Solidarność. W tym czasie ja i moje otoczenie widziało polski ruch jako wzór do naśladowania dla opozycyjnych artystów, którzy już dłużej nie chcą żyć w socjalizmie, chcą z niego zrezygnować. Jeśli Polska była przez pana bacznie obserwowana w latach 80., to może sięgając po pańskie wiersze, znajdziemy w nich jakieś polskie wątki. Polskie motywy są obecne w moich wierszach. Polska wynurza się także w mojej prozie, także tej wspomnieniowej. Nie znam Polski wystarczająco. Znam kilka większych miast. Kraków, Poznań, Toruń, Warszawę. Warszawę nawet lepiej, bo byłem tutaj 3 albo 4 razy. Znam też to nadmorską Polskę. Jeszcze jako dziecko z rodzicami jeździłem nad polskie wybrzeże. Byłem w Gdańsku, Sopocie i w Gdyni. Dzisiejsza Polska, tak. To, w czym pokładam tutaj nadzieję, to fakt, że ludność po 89 roku tęskniła za Europą. Myślę, że to była próba dla Polski. Musieliście odnaleźć się w sytuacji bez wyjścia. Musieliście odnaleźć się w sytuacji dwóch bloków. Z jednej strony na plecach mieliście Związek Radziecki, dzisiejszą Rosję, która po dziś dzień działa bardzo agresywnie. Po drugiej stronie znalazły się wpływowe Niemcy, które w drodze do suwerenności Polski były bardzo ważne. Oczywiście była też silna pomoc ze strony Ameryki. Dzisiaj rozumiem Polskę jako najbardziej wysuniętą w Europie placówkę świata zachodniego. Mam nadzieję, że tak jeszcze długo będzie. Danke. Z Dursem Grünbeinem rozmawiał Paweł Turski. A jeśli ktoś z Państwa chciałby dzisiejszy wieczór spędzić z dobrym poetą, laureatem Nagrody imienia Zbigniewa Herberta, to ja tylko przypomnę, że transmisję gali znajdą Państwo na Facebooku Fundacji Herberta. Garden 3 points, not the point of a gun. They say we've come a long way, we've still a long way to come. Deputy, do you perceive a light upon the sand? His tears are clear, his blood is red. What makes a man? She was held by her blade, and told she couldn't run. By the time she broke away, the deed was all done. Senator, do you concur with what your good book says? Will you repent or change your stance upon what makes a man? To był Billy Raful i What Makes a Man, a jest już po 5:30, a zatem czas na pogodę. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Dziś bardzo ciepło, a to za sprawą powietrza z nad Sahary. Najcieplej będzie na zachodzie, do 30 stopni. Na zachodzie kraju oczywiście, 28 stopni w centrum. Najzimniej na Podlasiu, 23 stopnie. Mamy do czynienia z powietrzem z nad pustyni, więc nigdzie padać nie będzie. Na program zaprosił sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, Marian, Media Expert świętuje urodziny. Ojojojojojo, my nie mamy dla nich żadnego prezentu, Barbara. Nie szkodzi, Marian, to oni mają dla nas. No co ty? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Smartfon Huawei P40 Lite E teraz za jedyne 599 zł. Smartfon Samsung Note 10 teraz taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Babcia! Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję wam pyszną malinową gripowitę na odporność.

gotta hold on. You gotta hold on. Na pytania słuchaczy, czy śpiewa to kobieta, czy mężczyzna, odpowiadam kobieta. Jeszcze przed godziną 18 będzie grupa Blenders. A teraz już ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie społeczne. Co roku ponad 1000 osób w Polsce dowiaduje się, że ma stwardnienie rozsiane. Diagnoza budzi wiele obaw, ale nie oznacza rezygnacji z marzeń i planów. SM u każdego przebiega inaczej. Osoby z SM mogą mieć dzieci, mogą pracować, podróżować, uprawiać sport i cieszyć się długim życiem. Ważne jest leczenie, rehabilitacja i wsparcie. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. www.ptsr.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Było już Deep Purple i obracamy się cały czas w sferze klasyki rocka. Teraz Robert Plant z utworem mocno drogowym, bo zatytułowanym Charlie Patton Highway. No, zapraszam do słuchania. Circles, the road remains the same. For help and comfort. To był Robert Plant, a teraz już czas na Europejski Puls Trójki. Audycję Beaty Michniewicz, dziś o stanowisku Unii Europejskiej wobec Białorusi. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Dzień dobry. W studiu w Brukseli jest profesor Bogusław Liberacki, poseł do Parlamentu Europejskiego, Lewica. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam naszych słuchaczy, witam panią, pani redaktor. A w naszym plenerowym studiu na Myśliwieckiej jest Dominik Tarczyński, poseł do Parlamentu Europejskiego, również Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. W Parlamencie Europejskim dzisiaj debatowano o sytuacji na Białorusi i Rosji. Skupmy się w tej rozmowie na Białorusi. Polscy parlamentarzyści mówili w sprawie Białorusi jednym głosem. Panie profesorze, co mówili przede wszystkim? Polscy parlamentarzyści, mówiąc jednym głosem, zwrócali uwagę na to, że po pierwsze dzieją się akty gwałtu na Białorusi. Jest gwałcone, są prawa podstawowe, bo gwałcona jest swoboda zgromadzeń. Są ludzie torturowani, są ludzie więzieni. Mówiono także, że na Białorusi skończy się pewna epoka. Z tego sobie musimy zdawać sprawę. I polscy posłowie, ale także i przedstawiciele innych państw uznali, że nie ma legitymacji do sprawowania urzędu prezydenckiego dotychczasowy prezydent pan Łukaszenka, że po prostu trzeba przyznać, że wybory trzeba po prostu powtórzyć, trzeba ograniczyć wpływy i groźby różnego rodzaju wpływów na sytuację Białorusi, szczególnie od strony Rosji, i również, że Unia Europejska musi przygotować taki rozsądny pakiet dla Białorusi, mając na uwadze to, iż Białorusini, w przeciwieństwie do Ukraińców parę lat temu na Majdanie, nie zwracają się w zasadzie do Unii Europejskiej o pomoc. Oni chcą zmiany sposobu rządzenia Białorusią. Oni to chcą jeszcze nowej do tego nadziei. Wrócimy. Czy ta oni opozycja chcą praworządności jest na Białorusi? Za chwilę porozmawiamy o tym, czy ta opozycja jest proeuropejska, czy ona jest po prostu antyłukaszenkowska, ale co by pan dodał do tego, co mówili dzisiaj posłowie, panie pośle Tarczyński? Ja myślę, że już wszystko zostało powiedziane i to wielokrotnie powtórzone. Problemem w mojej ocenie jest to, że instytucje europejskie, bo bardzo szeroko mówiąc Unia Europejska, tak naprawdę nie wiemy, kto miałby podjąć i jakie decyzje. Bardzo jasno trzeba powiedzieć, że kompetencje i prawo decyzyjne ma tutaj Komisja Europejska, także Rada Europejska, ale w mojej ocenie to te debaty, kolejne debaty, przygotowywanie planów, to wszystko są bardzo, bardzo wolne procesy, a tutaj trzeba bardzo szybkiego działania, takiego jakie ze strony polskiego rządu się już dawno pojawiło. Mówię o tym, że przekazaliśmy 50 milionów złotych na tych, którzy na przykład byli relegowani z uczelni. Trzeba o tym przypominać codziennie praktycznie, że te pieniądze zostały przeznaczone. A Unia zapowiedziała 19 bodaj sierpnia, że przeznaczy na opozycję 53 miliony euro. Czy właśnie o tym mówię. Zostały przekazane? Właśnie o tym mówię, że Unia Europejska cały czas zapowiada działania, a tych działań nie ma. Z naszej strony było bardzo jasno i to właściwie natychmiastowo, zaraz po wyborach, zadeklarowane, co myślimy o wyniku wyborczym i o tym, co dzieje się na Białorusi. Mieliśmy list prezydenta Andrzeja Dudy oraz mieliśmy wspólny list z prezydentem Litwy. Mieliśmy jasną deklarację premiera Morawieckiego, że nie możemy uznać tego, co dzieje się na Białorusi, za normalne i podjęliśmy działania, aby ci, którzy byli prześladowani, którzy byli relegowani z uczelni, tak jeżeli chodzi o studentów czy wykładowców, mieli realną pomoc. A więc mi brakuje działań, to znaczy ta nowomowa europejska, struktury europejskie, piękne słowa, które się pojawiają, za nimi nie idą czyny. Bardzo, bardzo jest nam to potrzebne z kilku względów. Po pierwsze, jako państwo członkowskie i państwo sąsiadujące, jesteśmy w bezpośrednim zagrożeniu różnego rodzaju przemian geopolitycznych i naszym celem jest to, aby zapewnić bezpieczeństwo Polsce, gospodarcze, militarne. Proszę pamiętać, że no niestety Białoruś, tutaj pan profesor zgodzę się, powiedział o tym, że kończy się pewna epoka, epoka satelicka. W wielu aspektach Białoruś, no prezydent Łukaszenka bezpośrednio, był satelitą Moskwy i właściwie nie ukrywał tego. Zaraz kiedy pojawił się konflikt, mówił o tym, że zwróci się o pomoc do Putina. A więc pierwsze, co powinno się pojawić teraz jako kolejny bardzo mocny sygnał, to powstrzymanie budowy Nord Stream 2, zrozumiała, bo rosnąca w siłę Rosja poprzez sojusz z Niemcami w sprawie Nord Stream 2 jest zuchwałą Rosją, która pozwala sobie na to, co działo się w Gruzji. Dzięki świętej pamięci prezydentowi mogliśmy zareagować, mam na myśli oczywiście prezydenta Kaczyńskiego. Robi to, co widzimy na Ukrainie w Donbasie, a teraz musimy zareagować na to, co dzieje się w Białorusi. Teraz profesor Liberacki, szef unijnej dyplomacji, powiedział podczas dzisiejszej debaty, że sankcje wobec białoruskiego reżimu powinny być zaakceptowane najpóźniej w przyszłym tygodniu. Josep Borrell podkreślił, że Unia nie uznaje Aleksandra Łukaszenki jako prawowitego prezydenta Białorusi, ale czy sankcje to jest adekwatna odpowiedź na łamanie praw człowieka, bo sankcje były już wielokrotnie wprowadzane poprzednio, kiedy były takie drastyczne naruszenia praw człowieka i czy one dały rezultaty, czy to były rezultaty, no widać, że nie trwały, ale czy w ogóle miały sens, panie profesorze? Myślę, że miały sens, bo popatrzmy, skąd się obudziło społeczeństwo obywatelskie na Białorusi. To znaczy, że oni widzą, Białorusini, że gdzieś żyje się inaczej. Po drugie, widzą, że ten reżim nie ma uznania międzynarodowego. Po trzecie, widzą, że po prostu można i że trzeba. I to jest bardzo ważna przesłanka. Najpierw trzeba ludzi obudzić. Ludzie zostali obudzeni. Czyli my mamy w tej chwili sytuację następującą. Te 53 miliony dla Białorusinów na niezależne media, tudzież na prześladowania, one są już używane. Dalej musimy mieć na uwadze... Te unijne, tak? O tym pan mówi. Tak, i to dzisiaj pan wiceprzewodniczący Komisji Rady Europejskiej Borrell potwierdził jako wysoki przedstawiciel do spraw działań zewnętrznych. Po drugie, bardzo wyraźnie się podkreśla, że naszym partnerem w tej chwili jako Parlamentu Europejskiego nie jest Parlament Białoruski, bo takiej instytucji jakoś nie bardzo możemy się doszukać, że są, to jest tak zwany civil society support, czyli ludzie, którzy mają organizacje pozarządowe, które mają legitymacje wiążące się z poparcia społeczeństw i także tutaj w jakimś stopniu się zgadzam, że Unia Europejska jest stosunkowo powolna w działaniu, ale popatrzmy, że nie tak dawno nie kto inny jak premier Węgier, pan Viktor Orban, jako ostatni przed wyborami, wizytował Białoruś i wypowiedział się, że pan Łukaszenka jest bardzo sympatycznym facetem, że w ogóle cieszy się, że no w ogóle on chyba jest sympatyczny, Białorusi... bo wcześniej pan marszałek Karczewski też powiedział, że się sympatycznie z nim rozmawia, więc no, chyba ma jakiś urok. Pan prezydent Łukaszenka. Panie profesorze, jeżeli mogę się odnieść, dobrze? Bo to... Zaraz się pan odniesie. Moment, jeszcze. Tak? Jeszcze co do Rosji. Było bardzo wyraźnie pokazane, że tak. Po pierwsze sprawa Nawalnego. Potępiamy po prostu próbę zabójstwa. Tu było powiedziane jednoznacznie. To nie jest jakiś tam zamach. To była próba zabójstwa głównego opozycjonisty. Kolejne bardzo ważne stwierdzenie, że łamie się wszelkie standardy prawa człowieka. Rosja uruchomiła broń chemiczną, która jest całkowicie zakazana. Więc tutaj miejmy świadomość, że zostały użyte bardzo mocne słowa. Tak, ale koncentrujemy się dziś na Białorusi. Tylko słowa, to jest bardzo ważne. Chciałbym się odnieść do tego, o czym pan mówił, panie pośle. Bardzo, teraz Dominik Starczyński. Bardzo istotnym jest to, że cały czas padają słowa, a nie ma czynów. Powtarzam to od kiedy wiele kryzysów się pojawiało. Te słowa i deklaracje są faktycznie nową mową europejską, a za nami idą czyny. Tych czynów brak. Dlatego ja do pana chciałbym skierować pytanie. Jakich czynów brak? Między innymi 50 milionów złotych przekazane oraz wystąpienie pana premiera oraz list pana prezydenta, wspólny ale list z panem... Ale jakich czynów brak ze strony Unii Europejskiej? Po pierwsze, pojawia się potężna hipokryzja. Cały czas, sam pan wspomniał o tym, że to Rosja wpływa tak, a nie inaczej na sytuację. To mocna Rosja ma wiele do powiedzenia, a główny gracz w Unii Europejskiej, lider Unii Europejskiej tak zwany, czyli Niemcy, robią jeden z największych w historii najnowszych interesów z Rosją, czyli Nord Stream 2. Dlatego ja chciałbym pana zapytać, aby słuchacze widzieli, czy lewica, czy posłowie lewicy w Parlamencie Europejskim, mówię o polskich deputowanych, są przeciwko tej inwestycji i czy według pana Parlament Europejski powinien bardzo jasno zareagować na hipokryzję Niemiec, które realizują projekt, który jest zagrożeniem gospodarczym, politycznym, ale też militarnym w wielu aspektach. Niemcy z jednej strony chcą nazywać się liderem Unii Europejskiej, z drugiej strony z Putinem robią sobie deale, a później chcą pouczać Unię Europejską, oczywiście w tym Polskę, jak ma wyglądać praworządność, prawa człowieka i wszystko to, z czym na pewno nie jest kojarzona Rosja oraz teraz Białoruś. A więc pytam pana, czy Nord Stream 2 według lewicy, według deputowanych do Parlamentu Europejskiego, polskich deputowanych, powinien powstać czy nie? Czy Unia Europejska powinna to powstrzymać? Pan poseł chce to narzucić swoją agendę, ja bym się chciała jednak... Nie, to jest bardzo ważne, to nie chodzi o mnie. Dobrze, ale proszę... Proszę odpowiedzieć, panie profesorze, natomiast chciałabym powrócić do kwestii Białorusi i do tego, że zostaliśmy między innymi my i Litwa oskarżeni o próbę destabilizacji sytuacji w tym kraju. Profesor Liberacki. Otóż co do Nord Stream 2, żeby była bardzo pewna jasność. Lewica w Polsce, polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego, lewicy, grupa socjalistów i demokratów w Parlamencie Europejskim wielokrotnie wypowiadała się przeciwko inwestycji Nord Stream 2. I nie wyciągajmy Brawo. Tego, bo to w tej chwili niewiele ma wspólnego. Głosowania są Natomiast bardzo ważne. No, ale dobrze, ale to już są pan fakty. Profesor odpowiedział, to idźmy to dalej. To jest oczywista oczywistość, także tutaj co więcej nawet uważamy, że powinniśmy szukać wspólnego ewentualnie ograniczenia zużywania, uniezależnienia się energetycznego. Green Deal to jest kolejna rzecz, która jest przyjęta w skali Unii Europejskiej, która oznacza mniej ropy, mniej gazu, mniej węgla, czy właściwie bez węgla, a zatem tutaj jest, wydaje się, sprawa zupełnie jasna i co do tego nie miejmy wątpliwości. Nie wiem, czy jakie słuchacze tak głośno słyszą jak my tutaj, ale biją dzwony. Jakie? Mam nadzieję, tak, że dla Europy na pewno. Dla Europy na pewno. No ale to 18 to nie wiem, powinna być o 18. Nie, no właśnie jakoś tak wcześniej. Bo już za wszystkim Unia Europejska się spóźnia. Mam nadzieję, że dzwony nas nie zagłuszają. Panie profesorze, a czy my powinniśmy zareagować? Ja przepraszam, jestem przyzwyczajony, bo koło mnie domu, który mieszkam, jest kościół i tam też słyszę często dzwony. Dobrze, ale czy polskie MSZ powinno reagować na takie stwierdzenia o destabilizacji? Zareagowało na to, kiedy powiedziano, że mamy pretensje do Grodna. Reakcja była, został wezwany polski ambasador, białoruski ambasador w Polsce. Czy powinniśmy po prostu z godnością milczeć, słysząc takie rzeczy? Nie, nie powinniśmy milczeć, powinniśmy od razu się odciąć, zwłaszcza, że to są sprawy absurdalne. Próbuje się wmanewrować Polska, to nie jest po raz pierwszy. Jakieś pretensje terytorialne na wschodzie, po to, żeby odwrócić uwagę od innych spraw zupełnie ważnych. Polska nie ma żadnych roszczeń terytorialnych ani na wschodzie, ani na północy, ani na południu, czy na zachodzie. Uważamy, że nienaruszalność granic jest rzeczą świętą, podstawą pokoju w Europie. Pokoju, który nigdy nie jest dany raz na zawsze, o który się trzeba troszczyć. Nie ma czegoś takiego również jak polskiej mniejszości w cokolwiek na Litwie. Przepraszam, nie na Litwie, bo Litwa była wcześniej. Przecież też nam wmawiano różne rzeczy na Białorusi w to uwikłanej. Jest to po prostu protest Białorusinów. To Białorusini chcą żyć w innym państwie. To Białorusini chcą żyć. Ponieważ czas biegnie szybko, ja obiecałam, że zapytam o tę opozycję białoruską. Czy ona jest prounijna, czy ona jest po prostu antyłukaszenkowska? Powtarzam to pytanie. Pan Dominik Tarczyński, co wynika z profilu tej opozycji? W którą stronę pójdzie, jeżeli udaje się pokonać Łukaszenkę? Jeżeli wybory zostałyby powtórzone, czy to oznaczałoby zbliżenie Białorusi do Unii Europejskiej? Zdecydowanie tak. To znaczy na pewno jest zróżnicowana, dlatego że te procesy społeczne są procesami, które bardzo trudno kontrolować i te zarzuty, które pojawiły się, o których wspomniano, czyli Polska, Czechy, a nawet Wielka Brytania, te trzy państwa jako pierwsze były podane jako przykłady, z których to dzwoniono w trakcie wyborów, w dniu wyborczym, są absurdalne, więc nie da się kontrolować tak potężnej siły społecznej, ludzi, kilkuset tysięcy ludzi, którzy codziennie wychodzą na ulicę, dlatego też to środowisko jest zróżnicowane, ale na pewno jest przeciwko temu, co od lat dzieje się na Białorusi, a więc automatycznie powoduje to, że zbliżają się do struktur europejskich. Jest ogłoszony plan Marszala przez Mateusza Morawieckiego. W imieniu Grupy Wyszehradzkiej będzie przedstawiony Unii Europejskiej. Ten plan Marszala dotyczy przede wszystkim spraw gospodarczych, pomocy finansowej. Czego, panie profesorze, białoruska opozycja, w ogóle obywatele Białorusi potrzebują oprócz pieniędzy i takiego właśnie wsparcia gospodarczego? Białoruska opozycja w tej chwili potrzebuje, czy ona zaczyna sobie uświadamiać to, że jest międzynarodowe środowisko, że jest opinia międzynarodowa. I to po raz pierwszy także stykają się z tym, że jeżeli pomoc, to albo to jest Litwa, albo Polska, ewentualnie deklaracje Grupy Wyszehradzkiej, ale my jesteśmy najbliższymi sąsiadami. Opozycja białoruska zaczyna się uczyć Unii Europejskiej, zaczyna się uczyć opozycji i czego potrzebuje w tej chwili, to jest rozsądnej, nie tyle wspierania, współpracy z nimi, aby nie być oskarżeni wewnątrz własnego państwa o to, że szukają interwencji zewnętrznej. To, co my podkreślamy w dużej mierze, chcemy po prostu społeczeństwo białoruskie pokazać inne standardy, pokazać inne wartości, pokazać inny sposób życia, pokazać inny sposób rządzenia państwem i docenić aspiracje samodzielności, aspiracje suwerenności i to jest proces. Ten proces dopiero się zaczyna. I również Białoruś się uczy współpracować z instytucjami międzynarodowymi. I jeszcze na koniec chciałabym, żeby się wypowiedział i Bankiem Światowym. Dominik Tarczyński. Czy Unii Europejskiej długofalowo zależy na Białorusi? Czy to jest od wydarzenia do wydarzenia? To zależy, co mamy na myśli. Czy zależy na tym, aby była częścią rodziny? Czy chodzi o to, aby mieć wpływy polityczne? Przybliżenie do integracji. Na pewno im dalej od Rosji każdego z państw, tym lepiej dla Europy jako kontynentu. Widzimy to na przestrzeni wielu wieków, że Rosja sprawiała ogromne problemy. Nie muszę odnosić się do polskiej historii. Wiemy, jak traktowali takie państwa jak Litwa, Ukraina, Białoruś, Gruzja. Tak, wiemy, w jaki sposób się zachowywali. Uważam, że Unia będzie dążyć do tego, aby integracja przyspieszyła. W ogóle nie ma dyskusji, tak samo było. Tak samo wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o Macedonię pomimo referendum, a więc faktycznie ten proces będzie trwał długo, ale wierzę w to, że nadejdzie taki dzień, kiedy Białoruś będzie państwem członkowskim. Bardzo dziękuję. Bogusław Liberacki, Lewica, Dominik Starczyński, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję, miłego wieczoru życzę. Euronet Plus. Milano.